La ti sa sa sa. La ta ta. La sa sa. La ti sa sa sa. La ti ta. La ta. Thank you. Thank you.